ktoś napisał do Piotrka Meca w sprawie zespołu Boningen w trakcie listy osobistej, więc proszę bardzo, to Boningen, kolejny wykonawca, który wystąpi wkrótce na OFF Festiwalu, a nasz konkurs trwa. Mogę przypomnieć tylko pytanie, o czym była ta piosenka? Piosenka była już emitowana, więc powtórzyć jej się za bardzo nie da. Był to zespół Orkiestry Polirytmo de Cotonu. Przyniosłem dzisiaj dla Agnieszki Łukasiewicz, która audycję realizuje, kilka takich wyzwań technicznych. Ciekawy jestem, jak sobie z nimi poradzi. To pierwsze, najnowsze wydawnictwo zespołu Father Murphy. Włoski zespół, znakomity zespół koncertowy i bardzo polecam Arturowi Rojkowi, żeby kiedyś na OFA go sprowadził. To podwójny winyl, 10-calowy. Na tych dwóch winylach są dwie piosenki, na każdej z nich po dwie. I teraz cały cymes polega na tym, żeby otworzyć z pierwszej płyty i z drugiej płyty jednocześnie po pierwszym nagraniu. No to zobaczymy. Yeah. No i ciekawy jestem, czy ktoś się zastanawia, czy Agnieszce Łukasiewicz udało się na właściwych obrotach i równo wystartować te dwa winyle. No mogę powiedzieć, że tak, udało się i cieszę się, że wreszcie udało mi się wykorzystać oba adaptery, które znajdują się w naszym studiu emisyjnym. Drugie zadanie techniczne przed Agnieszką. Otóż wracamy do zespołu Blond Redhead. To będzie singiel z dawien dawna, z roku 1997, z płyty Fake Can Be Just As Good. Problem tylko polega na tym, że te winyle teraz trzeba szybko pozamieniać, a singiel siedmiocalowy z piosenką Blond Redhead ma taki szeroki otwór, więc trzeba jeszcze tam małą nakładeczkę nałożyć, ale widzę, że Agnieszka sobie już z tym doskonale poradziła. Przy okazji Agata pisze, że zespół Blond Redhead wystąpił w Polsce i był to Off Festival rok 2011. Krzysiek Zyblewski, który tutaj wparował na serwis, też zobaczył płytę Blond Redhead, bo gdyby nam się nie udało tego singla winylowego zagrać, to miałem tutaj w odwodzie jeszcze płytę Fake Can Be Just As Good wydaną na CD, z której byśmy zagrali utwór, który za chwilę przed nami. I też mówi, że wow, Blond Redhead, przecież oni grali na festiwalu w 2011. No cóż, posypuję głowę popiołem, tym bardziej, że sam na tym koncercie byłem. Dlaczego go nie pamiętam? Chyba dlatego, że moim zdaniem był to po prostu kiepski, naprawdę kiepski koncert. Teraz Blond Redhead sprzed lat. Pięknie zarzęziło, ale proszę pamiętać, że ten winyl jest pewnie starszy niż nie jeden słuchacz audycji Mało Obiektywnie. Zespół Blond Redhead sprzed lat, jeszcze z XX wieku. Wracamy na nową płytę Carli Bozulich. sun. Oh, I just wanna feel your skin. The smoothest part of my shy heart. Lazy crossbones bring. Że to najbardziej popowa płyta Carli Bozulli, jaką kiedykolwiek nagrała. Płyta Boy, wydana w marcu tego roku. Przypominam, że trwa nasz konkurs o karnety na Off Festival. Pytanie brzmiało, o czym jest piosenka Huzu Huzuła zespołu Orkiestrę Polirytmo Dekotonu. SMS-y proszę wysyłać pod numer 73533, koszt 3,69, a rozwiązanie mniej więcej za kwadrans. Północ. Czy mam złamaną rękę? Nie, nie mam złamanej ręki, ale mimo wszystko mam złamaną taką część ciała, która uniemożliwia mi odpisywanie na maile, więc taka komunikacja jednokierunkowa dzisiaj zachodzi. Ja mówię przez radio, a państwo do mnie piszecie. Nową płytę też wydała Tara Jane O'Neill. Thank you. pomyśleć, że kiedyś Tara Jane O'Neill grała w zespole Rodan. Rodan co prawda tylko jedna płyta, ale całkowicie, kompletnie inna muzyka od tego, to, co Tara Jane O'Neill robi w trakcie swojej kariery solowej. Na nową płytę Where Shine New Lights kazała czekać aż 5 lat. To jeszcze jedno nagranie z tego albumu. Thank you. Odpowiadam na pytanie, kto tak pięknie gra. To Esmerin z Kanady, laureaci zeszłorocznej nagrody Juno Award właśnie w kategorii najlepszy album instrumentalny, czyli kolejni wykonawcy związani gdzieś tam poniekąd z wytwórnią Constellation. Odpowiadam na pytanie, czy mam złamane serce. Nie, to nie przez złamane serce nie mogę pisać, ale jestem w trakcie przeprowadzki. To wspaniały czas, kiedy człowiek odnajduje płyty, których wiele lat nie widział na oczy, na przykład jak ta Johna Convertino. Chyba żadnej płyty zespołu Calexico nie słuchałem tak wiele razy jak płyty solowej Johna Convertino, czyli połowy duetu Calexico. Pora na rozwiązanie naszego konkursu. Sponsorem karnetu w audycji jest mBank, mecenas of Festival Katowice 2014. Pytanie brzmiało, o czym jest piosenka Huzu Huzuła zespołu orkiestry Polirytmo de Cotonu, który na OFF Festiwalu za kilka dni wystąpi. Komisja wybrała następujące odpowiedzi. Justyna z Lublina. To była roztropna piosenka o jedzeniu batona w trudnych warunkach atmosferycznych. Druga osoba, której jeszcze nie znam, będę do niej wkrótce dzwonił. Akcja rozgrywa się w latach 80. Bezrobotny japoński elektryk marzy o posadzie wielorybnika na Morzu Azowskim. I Paweł, laureat numer 3. Rzecz była o niebezpiecznych przygodach dzielnego inspektora Huzu, który na swym motorowerze przemierzał benijski busz, rozwiązując kryminalne intrygi i łamiąc niewieście serca swymi wąsami, bokobrodami i groźnym spojrzeniem. Gdyby był Polakiem, nazywałby się Borewicz. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania zespół Bardo Pont w coverze Pharoah Sandersa The Creation Has a Master Plan. Laureatom gratuluję, a do usłyszenia mówią Agnieszka Łukasiewicz i Bartek Gil.